Hurry up, I'm waiting. En John, je hoorde Turn the Light Off bij Radio 58. Hey, er zitten ook voordelen hoor aan die hele social media verslaving die we met z'n allen een beetje aan het onderhouden zijn. Tenminste, als ik voor mezelf spreek, dan ja, Makkelijk hoor, echt 5 tot 8 uur per dag aan schermtijd. Ja, ik zit schaamteloos dat ik je dit vertel. En vooral echt de allerdomste dingen kijken. Katten die blaffen als honden omdat ze met honden zijn opgegroeid. Gewoon een like. De AI-video waarin te zien is dat een baby een bank overval. Ja hoor, super like. Gewoon door. Ja, heerlijk. Het is zonde van de tijd, maar het is wel echt, het is wel schitterend. Ja, toch? Turn the Lights Off, die je net hoorde, die heeft ook zijn succes te denken aan, te danken aan social media. Want doordat het originele nummer als een soort viral werd gebruikt onder andere foto's en video's, vroegen Just en Jack Staal aan John, de zanger, of hij niet gewoon nog een keer opnieuw wilde inzingen voor de 2025 versie. Die klonk trouwens zo, die komt uit 2011. Ja, daar is dus helemaal niet zoveel aan veranderd. Ze hebben het gewoon iets meer tempo gegeven. Iets meer moderne sausje, moderne sound aangegeven. En daar was de nieuwe hit Turn the Lights Off. En je hoorde Just, Jack Staal en John bij Radio 538. Shakira, Zoo hoor je ook zo meteen. Shepherd Die Young is ook onderweg. Nou, Tom Model, dit is Another Love. I wanna take you somewhere, so you know I care. But it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string. But they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love. Another love, all my tears be used all on another love, all my tears have been used all on another love, all my tears have been used all. Into a zoo. Ooh, ooh, ooh.

538 met Shepard en Die Young. Ik knal dus de verkeerde schuif omhoog, dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. Nee is het antwoord. De eerste luisteraar van de week. Hey, je zou maar iedere dag nog op de basisschool zitten. Zou je dat kunnen voorstellen? Jessica doet het. Zij is de eerste luisteraar van de week. Die zoeken we iedere zondag op maandagdag traditiegetrouw hier bij Radio 538. Jessica, jij bent dus docent op een basisschool. Wat is daar nou het allerleukste aan? Om de kinderen zien op te groeien. Dus leren op een gegeven moment leer je ziet ze leren schrijven. Je ziet ze leren hun namen schrijven. Rekenen zie je ze. Je ziet ze echt van alles wat ze echt gewoon leren namelijk. Ja, heel dankbaar lijkt me dat. Ja, ja zeker. Dat is echt gewoon een dankbaar beroep om zo je kinderen te zien op te groeien. Ik ken ook namelijk nu vanaf groep 1 tot en met groep 8 alle kinderen uit mijn hoofd. Dus ik werk ook echt 8 jaar. Oh, wauw. Dus dat is ook gewoon, ja, ja, dus alle kinderen kennen mij ook gewoon. Van die nu in groep 8 zitten, die heb ik ook gehad als kleuters. Ja. Dus dat is echt, echt heel mooi. En hoe oud ben je zelf dan, Jessica? Ik ben nu 27. Oh, maar dan ben je echt vroeg begonnen ook. Ja, ja. Heb je een stage daar gedaan? Ja, het was toevallig dat ik ook zelf op die school als kleuter ben begonnen. Oh, echt? Ja, ja. Dus docenten die nu mijn collega's zijn, zitten er ook nu nog. Dus dat is echt heel, heel grappig om te zien. Wat gaaf. Dus ja, het is echt een leuke school. Als ik je mag vragen, wat is de allerbelangrijkste les die je ze probeert mee te geven voordat ze uitvliegen? Dat is een hele lastige vraag. Ik denk gewoon lekker jezelf blijven. En vooral gewoon doen waar je goed in bent. Dat vind ik een heel mooi advies. Ja, ja. Ja. Jessica, dankjewel voor bellen. Je bent de eerste luisteraar van de week. Super, oh wat leuk. En daarmee scoor je het 50 slaapmasker. Die is leuk voor de slaapkamer. En je kan ermee slapen. Ja, nou top. Daar ben ik ook eigenlijk voor. Nou, waanzinnig. Ik zat in de auto. Ik dacht, even een poging wagen. Ik dacht, waarom niet? Nou, je bent het. Gefeliciteerd. Een hele fijne week. En dankjewel voor je tijd deze nacht. Ja, dankjewel. En veilige kilometers. Ja, dankjewel. Doeg. Doei. Radio 538. De nieuwste van Alex Barn. De 50 favorite. Dit is Fever Dream. How did you know I was open for the sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, all my loneliness left the room the second. It's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, haunting my dreams. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. Something about you hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. Hey Van en Caitlin Aragon, I Run bij Radio 58. Gaaf verhaal trouwens over deze hit. In eerste instantie had de producer van dit nummer, Haven, met zijn eigen stem wat dingetjes ingezongen en toen met de hulp van AI het bewerkt tot ongeveer een vrouw klinkende stem. Alleen, dat was met Suno. Ken je dat? De website Suno, daar kun je allemaal AI-liedjes maken en dat is allemaal getraind op basis van allemaal muziek, wat eigenlijk niet, ja, in beheer is van Suno, dus het is eigenlijk een beetje illegaal. En toen wilde Haven dus met zijn stem en met Suno, dat AI-stem, wilde dat uitbrengen. En dat mocht dus niet. En toen is uiteindelijk Caitlin Aragon in beeld gekomen. En daarom is het nu een hit geworden, omdat het dus met een echte stem moest. I Run hoor je bij Radio 538. Nieuw van Sommer hoor je zo meteen naar Ray. Radio 538. I only think we're taking time with other women that ain't me. But I've been reviewing her patients. Wait till I got my hands on him. I'ma tell him I'm too far gone. He got me waiting, anticipating. Praying to the Lord to give him to my long and long. Your husband is coming. van Somber. Een homebreaker bij Radio 538. De nacht van 538. Weet je eigenlijk wat de betekenis of de letterlijke vertaling is van homewrecker? Je zou denken, het is iemand die in de bouw werkt. Nou, dat is niet het geval. Het is niet iemand die in een bulldozer zit en allemaal oude huizen plat maakt. Nee, een homewrecker, dat is iemand die een huwelijk of een serieus langdurige relatie verstoort of zelfs beëindigt. Meestal door een affaire te hebben, dus vreemd te gaan met een van de partners. Weet je nog dat ene stel bij Coldplay, die toen betrapt werden, die man en vrouw op dat grote ronde scherm, weet je wel? Nou, die vrouw, die ging soort van vreemd op haar baas. Want het waren collega's van elkaar. En die werd gezien als de homewrecker, weet je wel. Want uiteindelijk is dat een stuk gelopen op die manier. Maar vergeet niet, het komt altijd van twee kanten. Hè. De homewreckers, de vrouwen worden in dit geval altijd de schuld gegeven dat dan een relatie op de klippen loopt. Maar het komt echt altijd van twee kanten. Heel eerlijk, hier heerst misschien wel een beetje een taboe op. Maar ja, ik ben ook eens vreemd gegaan. En ik praat het absoluut niet goed. Maar soms kom je gewoon iemand tegen op een punt in je leven dat je misschien niet zo lekker in je vel zit. Of dat je in onrustig vaarwater zit met je relatie. Dat je het gewoon allemaal even niet zeker weet. En dan komt er opeens iemand op je pad die wel weer dat vuur aanwakkert, weet je wel. Dat je er weer zin in hebt en dat het allemaal weer leuk wordt. Nou, ondertussen ben ik wel 7 jaar later met dat meisje nog steeds samen die toen op mijn pad kwam. Dus we wonen samen, we discussiëren vooral of we tegenwoordig wel of geen huisdier, een hondje willen hebben. Zij wil heel graag, ik niet. Ongeregelmatige werktijden, in de nacht, in de ochtend, weet je wel. Dus beestje heel veel thuis. Komt vanzelf al een juist moment, weet je. Hey, goeienacht. Dit is Radio 538. Mijn naam is Marnix. De nieuwe van Cloud hoor je zometeen naar Urban Cookie Collective.

Cooking on three burners en This Girl hoorde je. Nou, sta jij erin? De uitgelekte data van Odido. Meer dan 6 miljoen Nederlanders zijn slachtoffer geworden van dit datalek. Ik heb nog niet bevestigd, ik heb niet gekeken of ik erin voorkom. Maar ja, ik ben wel gewoon klant bij Odido. Is dat dom om te zeggen? Misschien, maar ja... we zijn toch allemaal mensen. Ik bedoel, eerder werden we helemaal doodgegooid door spamtelefoontjes en mailtjes omdat KVK je gegevens had verkocht aan derde partijen. Nou, nu zijn er gewoon een paar extra spammers en scammers bijgekomen via het Odido-lek. En er staat echt van alles in die lek, hè. BSN-nummers, IBAN-rekeningen, aantekeningen van de klantenservice, of je wel of niet op tijd je rekeningen hebt betaald. Ja, goed advies. Let de komende tijd gewoon even goed op als je een raar sms'je of een raar appje of een raar mailtje krijgt. Gewoon niet zomaar op linkjes drukken. Gewoon even iets alerter zijn dan normaal, weet je wel? Nu hebben zij jouw IBAN-nummer, BSN. En ook de plek waar je woont is bekend. Mailgegevens of je woont. Ze kregen het cadeau. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Don't really wanna know if you're ever gonna let me go. Return, yeah, bij Radio 538. Kun je het je voorstellen? Geld krijgen van een hotel als je 9 maanden later bent bevallen. Je hoort zometeen hoe het zit in AI of niet bij Radio 538. Ook Max en Andy Grammer, The Thing I Love, hoor je binnen nu en 10 minuten na Somjeu, Have a Little Faith. When you spin around the circles, when you barely see the sun, when you're walking on a tightrope blindly, and you're trying to hold on, have a little faith, you see, it's alright. Take a little time to breathe. The tide turns eventually. It comes in, it goes out. If you're ever in doubt, just have a little faith. When you're worried about the future, when you're living in the past, when the present is a hazy daydream, and you find it hard to grasp, have a little faith, you'll see, it's alright.